Imetimia saa 7:20 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Haya ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili. Karibu kuifuata taarifa ya mchana tunayoanza kwa muhtasari wake. Upatikanaji wa fedha za kigeni wa mwiba, raia wa jiji la Bujumbura walalamika. Wakimbizi wa asili ya Burundi wanaorejea makwao kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wapungua, mamlaka imefichua. Na katika habari za kimataifa, matamshi ya makamu wa rais wa Marekani Harris kuunga mkono haki za wapenzi wa jinsia moja ya muhamakisha spika wa Ghana. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikizaji, mitambo inaongozwa na Eleke Uimara. Hapa studio msomaji ni mimi Romaro Daniel Vuze. Punde ni habari kamili. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Kifungo cha miaka 7.5 jela, faini ya $100,000 na fidia ya $2 million ni baadhi ya hukumu iliyotolewa Jumatano hii na mahakama kuu ya Ngozi kwa mwalimu wa shule maarufu Lise Ikbedo Ngozi. Ezekiel Minani amekabiliwa na mashtaka ya ubakaji dhidi ya mwanafunzi wake mwenye umri wa miaka 18 akimdanganya kuwa atampa alama katika kozi la hisabati. Aidha, mahakama hiyo imemhukumu kifungo cha miaka 10 jela ya ziada endapo hatalipa pesa hizo. Mbali na hayo, haruhusiwi kufanya kazi yoyote ya umma ama ya kijamii. Halmashauri ya walimu ilikuwa imechukua maamuzi ya kumfukuza shuleni mwanafunzi huyo kwa kipindi cha mwaka mmoja, lakini baadhi ya watetezi wa haki za binadamu wanaomba arejeshwe shuleni kwa misingi kuwa alidhulumiwa kingono. Na viwango vya kubadilisha fedha za kigeni vinazidi kubadilika nchini Burundi. Wanaotafuta sarafu hiyo wanaeleza kuwa dola moja wananunua katika kati ya 1000 na 1080 kwenye soko jeusi. Katika maduka ya kubadilishia fedha inavunjwa 1300. Wanaeleza kuwa viwango vinapanda mara sarafu hiyo inapokosekana katika mzunguko. Mwezi Misago anaeleza zaidi. Pesa za kigeni huvunjwa kulingana na namna zinapatikana, kama wanavyoeleza wafanyabiashara wa pesa hiyo. Baadhi ya wanaobadili pesa hizo ambao wamejizuia kujieleza kwenye paza sauti yetu wanaeleza kuwa dola inavunjwa kati ya 1400 na 1480 kufuatia maelewano ya mteja na mfanyabiashara. Hali ni kama hiyo wakati kwenye ukurasa wa Benki Kuu ya Taifa BRB kunachapishwa kuwa dola inanunuliwa pesa 2061 na kuuzwa 2095. Katika maduka ya kuchenji pesa hizo za kigeni, dola inanunuliwa pesa 3900. Wanabadili pesa hizo za kigeni wanabaini kuwa bei ilishuka wiki mbili zimepita, wakieleza kuwa wakati huo dola ilikuwa ikinunua pesa 4150. Wanabadili pesa hizo wanasema kwamba bei ilipungua kutokana na uhaba wa pesa hiyo ya kigeni. Wanadai kusubiri nao pia wateja wao wanawaletea pesa hizo. Uhaba huo wa pesa za kigeni, kulingana hao wanabadili pesa, unasababisha ongezeko la bei ya bidhaa zingine. Hivyo wanataka serikali kupatisha suluhu swala hilo ili kurahisishia harakati za kibiashara. Na mweze Msaga huyu, swala la uhaba wa sukari linaripotiwa katika mitaa ya jiji la Bujumbura. Raia wanalalamikia ugumu wa kuipata, wakisema kuwa hata ikipatikana inauzwa kati ya 3500 na 5000 kwa kilo moja. Wanaomba serikali kutafutia mwarobaini swala hilo la sukari ili waipate kwa kiwango kinachotosha. Hawa ni baadhi yao. Tatizo ya sukari, yani ndio hivyo tena, sukari yani ishakuwa bei sana. Nao wakalimu wenyewe kuna dusaidia kuhusu kama vitu vya mafutari na sukari mwemo ndani. Kama ni wakukupa na kukuta kama hiyo mchele au maharage. Ila sukari hapana, nakwambia sukari ishapanda bei sana. Tatizo ndio hivyo tena, pana wenyewe yani wanaipata na wengine wanaikosa. Hii siku hali ni ngumu sana. Kama sisi raia ambao wanaishi hapa jijini Bujumbura, kabisa tunaona pana siku mingi panaonekana uhaba wa sukari kabisa. Pana uhaba wa sukari, na wakati panakuwa uhaba wa sukari, panakuwa shida nyingi ndani ya raia. Hasa sana sana unaona kwamba siku hizi ni siku ambazo watoto wanaenda kwenye shule wakifanya mitihani. Sasa kwa hiyo panakuwa shida nyingi sana wakati watoto wanaenda kufanya mitihani shuleni bila kunywa chai ama bila kunywa uji. Ile yote ni shida ambayo inajionekeza. kwenye raia wote ambayo wanahitaji ile sukari. Katika mazani hii, wangetupatia katika nchi tutaremshia sukari na miongoni na fanikisha miongoni na sisi na fanikisha wezi. Na kijiji ndo hivyo na sukari hakuna. Kuna kwenye dukani ukinua sukari ya 100 ni punja 6, utanunua nini? Kilo moja inapopatikana nyakati hizi ni pesa ngapi? Hivi ni kilo moja ya sukari upe utaikuta ni fango 5000. Sasa mimi sina fango 5000 nifanye nini? Kupata fano 2000 kwangu ni shida. Na ni kipi ambacho mnaweza mkaomba serikali? Serikali tu ningituteremsha basi bei ya sukari kama sisi watu wadogo. Tano yudima 2500 tupate kununua sisi watu wadogo. Tunaomba serikali. Sisi hali gesi ipo, kijani si ya kuzungumza sana kwa sababu juu ya sukari, unaona hivi sukari iko na bei nyingi na sisi tunafunga mwezi Ramadhani. Kawaida Muislamu anataka saa 12 apate chai ile chai ya moto. Sasa hivi natupa shida sana. Tutakuwa tunafuturu. Kuhusu futari, tunakunya tu hivyo hivyo, tunafuturu, tunakunya na maji, basi tunashukuru. Tutokana gisi hali ya nchi gisi ipo, tunakunda nayo gisi hivyo. Lakini tungeomba serikali katusaidia, itupunguzie bei, ili hata mtu mdogo anapata takilo ya sukari hata vidogo hili vitatu vya kumsaidia. Ilikuwa inabidi government ijitahidi ili hiyo sukari tena ionekane mahali pote na raia wote ambao wanahitaji kutumia hiyo sukari waipate bila kuchoka, kwa sababu hivi hata ukitembea kwenye mabutike, unatembea kwenye mahali pengi sana, unatafuta sukari hiyo hauipati. Hao ni baadhi ya raia wakazi wa jiji la Bujumbura waliokuwa nazungumza na mwenzetu Jamari Vyane Ngenda Kumana. Pundi tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kuja mubashara kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Idadi ya raia wa asili ya Burundi wanaorejea makwao kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepungua sana siku hizi. Mkurugenzi wa kurejesha wakimbizi nyumbani katika Wizara ya Mambo ya Ndani amefahamisha kuwa hakuna hata mmoja waliopokea tangu kuanza kwa mwaka huu wa 2023. Nestori Bimenyimana ametangaza hayo Jumane hii katika mkutano wa pande tatu yani Burundi, Kongo na shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR uliofanyika mjini Uvira chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Bimenyimana anaahidi kufanya nguvu warudishe nyumbani raia. Kumsingi kuwa hakuna anayependelea kukaa katika uhamishoni. Na shughuli za kukarabati barabara inayopita katika mitaa ya Winire kwa Nyabagile na Gihosha kaskazini mashariki mwa jiji la Bujumbura zimesimama yapata mwezi mmoja kulingana na raia wa mazingira yake. Watumiaji wanasema kuwa walikuwa na matumaini kwamba watapata barabara nzuri, lakini matumaini yao yamefifizwa na hali yake kwa sababu ni vigumu kupita hasa wakati wa mvua inajaa matope. Wanaomba kuendeleza shughuli hizo. Krovisi Nyonguru amefika kwenye barabara hiyo na kuandaa taarifa ifuatayo. Barabara hiyo inayoripotiwa inaunganisha mitaa Winherekwa, Nyabagere, Muyaga, Kihosha hadi kwenye kanisa la Katoliki la Gikungu. Shughuli za ukarabati wa barabara hiyo zilisimamishwa yapata zaidi ya mwezi mmoja kama inavyothibitishwa na raia wanaoishi maeneo hapo. Wanaeleza kuwa mvua inaponyesha inakuwa shida kupita. Waendesha bodaboda wanaotumia barabara hiyo wanaeleza kuwa hivi hawatumiki kazi yao ipasavyo kwa sababu inaponyesha matope hujaa barabarani, hali inayowapelekea kukosa njia ya kupitia. Raia hao na waendesha vyombo vya usafiri kwa ujumla wanaomba shughuli za ukarabati ziendelee ili iwe rahisi kwenda katika mitaa mingine kama vile Gihosha, Dunamai, Mosio na kwengine. Nibizi Odasi, kiongozi wa mtaa Nyabagere, anasema kuwa barabara hiyo ni muhimu sana, huku akaomba akisisitiza ukarabati uendelee. Ifahamike kuwa barabara hiyo ilikuwa inatumiwa na watu tofauti kama vile watembea kwa miguu, waendesha pikipiki na baiskeli ikiwemo magari. Habari za kimataifa. Nairobi. Nchini Kenya, kuelekea maandamano mengine ya upinzani hapo kesho, Rais William Ruto akizungumza akiwa nchini Ujerumani amesema watu nchini mwake ni lazima wafuate sheria, huku akionya kuwa wale wanaohusika na uharibifu wa mali za watu wakati wa maandamano hayo yaliyoharamishwa watachukuliwa hatua za kisheria. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa RFI, kiongozi wa upinzani Raila Odinga anayeongoza maandamano hayo kushinikiza kupunguzwa kwa gharama ya maisha na kutaka kufunguliwa kwa mitambo inayohifadhi matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka uliopita amesisitiza kuwa maandamano hayo yataendelea. Umoja wa Afrika umetoa wito wa utulivu nchini Kenya na kutaka serikali na upinzani kuketi kwenye meza ya mazungumzo na kupata suluhu ili kumaliza vurugu zinazoendelea. Hayo yanajiri wakati huu maofisa wa polisi katika taifa hilo la Afrika Mashariki wakiahidi kufanya uchunguzi na kuwakamata watu waliohusika na uharibifu wa mali wakati wa maandamano ya siku ya Jumatatu ya wiki hii. Accra. Matamshi ya makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris kuhusu haki za wapenzi wa jinsia moja akiwa nchini Ghana yamekosolewa kuwa si ya kidemokrasia na spika wa nchi hiyo. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, wabunge wa Ghana kwa sasa wanajadili mswada wa kukuza haki sahihi za kijinsia na kibinadamu na mswada wa thamani ya familia ya Ghana ambao unaharamisha utetezi wa haki za wapenzi wa jinsia moja na kupendekeza vifungo vya jela kwa wale wanaojitambua kuwa wapenzi wa jinsia moja. Speaker Alban Bahin Jumanne aliwataka wabunge kutoitishwa na mtu yeyote. B. Harris hakuwa ameshughulikia mswada huo moja kwa moja wakati wa kikao cha pamoja na Rais Nana Akufo-Addo siku ya Jumatatu, lakini alisema mwanzo wa kunukuu, hili ni swala ambalo tunalichukulia kwa kuwa swala la haki za binadamu na ambalo halitabadilika, mwisho wa kunukuu. Spika wa bunge wa Ghana aliwaambia wabunge Jumanne kwamba mswada huo unazingatia katiba na utapitishwa. Pia alimuonya Rais Akufo-Addo dhidi ya kuingilia kati. Mapenzi ya jinsia moja tayari yanaadhibiwa kwa kifungo cha hadi miaka mitatu jela nchini Ghana, ambako mitazamo ya chuki imeenea sana, lakini rasimu ya sheria hiyo inapendekeza adhabu ndefu zaidi. Na kwa taarifa hizo za kimataifa hatuna cha ziada, usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine za baadaye. Kutoka studio kuna mimi Lomar Denyo, zinayokuageni kutakia mchana mwema.